कर्म कर्तव्य मिटे सब प्रमाण मुक्ता। यह जो मत भगवान ने बता दिया है, कर्म अवश्य करना चाहिए, प्रमाणों के सहित कहा दिया सब प्रमाण मुक्ता, तब तथा उसको उसी प्रकार जो मानकर अनुष्ठान करता है और निश्चित का जीवन में शीघ्र अंतर्तम शुद्धि होकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस बात को कहने के लिए अगला श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इमे मतमिदं नित्यं तनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इमे इदं मतं मे इदं मतम् इमे इदं मतं नित्यं मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवा केदृग श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मानवा नित्यम अनुष्ठान। मेरा यह जो मत है, यदिदम मतम के लिए ये कह दिया है, मैं मदियम यदिदम मतम श्रद्धावंत, क्योंकि सबसे भारी समस्या श्रद्धा की है मनुष्य में। विश्वास तो हम लोग सब पर कर ले, पग पग पर हम विश्वास करके चल रहे हैं। विश्वास के बिना तो आप जी नहीं सकते। जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, विश्वास ही तो है कि संशय हो जाए, जल डाला है तो खा नहीं सकते, पी नहीं सकेंगे आप। हमारे कमरे में बम रखा है तो कमरे के अंदर नहीं जा सकते, नहीं एक विश्वास है। मैं जब नहीं था यहाँ, तभी मेरे कमरे में कोई घुस गया, कहीं से किसी ने बम वगैरह डाला नहीं है, विश्वास ही तो है। मैं हर चीज में विचार करके देखेंगे, विश्वास पर ही जीवन चल रहा है, किंतु श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा यदि है भी कहीं किंचित किसी किसी जो भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे शास्त्रों के प्रति हो, चाहे बड़ों के प्रति हो, एक विश्वास तो जरूर है कि भगवान है, शास्त्र है, चलो गुरु जी हैं, बड़े हैं, ये मान लें, और उनके कहे हुए बातों को लेकिन पूर्णतया स्वीकार करना ये श्रद्धा है। लेकिन पूर्णतया स्वीकार नहीं करना, अपने अनुकूल जितनी बात है उतना तो कहा ये बहुत बढ़िया बात है, जान को नहीं है वो उनका अपना विचार है, वो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनके स्वभाव ही कह लेते हैं। श्रद्धा की कमी से ही होता है, प्रथा ही चल रही है आजकल तो स्वानुकूलतम साधुकूलतम, स्वप्रतिकूलतम असाधु, जो अपने अनुकूल है तो साधु है, अपने प्रतिकूल है तो असाधु। तो इसीलिए इस बात को समझ के ना है, भगवान या विशेषण जगह जगह कहेंगे श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, जो एक बार जो है विदेश में लोगों ने पूछा तो गुरुजी से कि क्या कारण है कि भारत के अंदर इतनी आध्यात्मिकता है हर व्यक्ति के अंदर, तेरे कारण एक ही है, हमारे अंधश्रद्धा के अलावा तुम श्रद्धा करो, और तुम्हारे यहाँ किसी पर भी नहीं, किसी भी चीज पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी ग्रंथ पर नहीं, किसी भगवान पर नहीं, किंचित भी नहीं, विश्वास ही नहीं श्रद्धा उनको कहा। हमारे तो कभी विश्वास तो है, हमारे यहाँ तो विश्वास ही नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, बाप को बेटे पर नहीं, बेटे को बाप पर नहीं, हमारा समाज ही ऐसा है, पाश्चात्य संस्कृति ही ऐसी है, किसी पर विश्वास नहीं करना, मतलब से विश्वास स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को शोषण करो, ये तुम्हारा सिद्धांत है। इसे तुम्हारे देश में कभी भी अध्यात्म नाम का देश बोली सकता है, हमारे यहाँ स्वार्थ जरूर है लेकिन स्वार्थ ही जिंदगी नहीं है, कहीं न कहीं हम परमार्थ के साथ समझौता कर लेते हैं कुछ हद, विश्वासम हर व्यक्ति पर करते, हर चीज पर कर लेते हैं, बारम्बार धोखा खा करके विश्वास करना हम छोड़ते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसलिए यहाँ पर अध्यात्म टीका है और इतनी विचारधारा की सर्वोत्कृष्ट विचारधारा विश्व का यही पर इसी कारण से उद्भव हुआ। और जो मनुष्य इस तरह से श्रद्धावान होकर के मेरे समत का अनुसरण करेगा, अनुष्ठान करेगा, साथ साथ श्रद्धा तो जरूर है लेकिन अनसूयम दो गुणेश दोष आविष्करणम असूया, गुणों में भी दोष का आविष्कार। ये लोग कुतार्किक लोग कहते हैं, अरे पशु को गला काट करके तुम डाल, अपने बाप की गला काट क्यों नहीं डालते हो, अपने खुद की गला काट क्यों नहीं यदि करते हो। पशु को स्वर्ग तो मिलता है, पशु को आपने एक ही में कहा था तो उसे पशु को स्वर्ग मिलेगा, अरे अपने गला काट तो स्वर्ग खुद पहुंच जाओ ना, अपने बाप की गला काट के भेज तुरंत स्वर्ग जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसी कुतर्क जो करते हैं कारण क्या है, गुणेश दोषा असूया। शास्त्र की विधियों में जो रहस्य है आप प्रत्यक्ष अनुमान और तर्क जानते, यही वेद की वेदत्व है। जिस चीज को आप प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकेंगे तो उसको वह बता देना। श्लोक वार्तिक में उपमार्ग भट्ट कहते हैं, प्रत्यक्षेणा निमित्त्याच यस्तो पायो न पूज्यते एनम विदंध वेदेन तस्माद वेदस्य। यही वेद की वेदत्व है, जिस तत्व के उपाय साधन या ज्ञान आप प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान पाते हैं, उस तत्व के उपाय साधन ज्ञानों को जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ही उस वेद को हम वेदत्व से संपन्न मानते हैं। और उस विषय में आप अपना तर्क का प्रयोग करो, यही क्या है, अनसूया, असूया। ये असूया वो आपकी भला के लिए कह रहा है, उसमें तुम अभला समझ रहे हो, बुरा समझ रहे हो, और जो आपकी बुरा है उसको तुम भला समझ रहे हो। और कहा शायद ने प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, नहीं उसी को भला समझ, उसके बिना रहेंगे रोज सर के साथ खाएंगे। जिसके लिए बुरा कहा गया उसको तुम भला समझ रहे हो, जिसको भला कहा गया उसको बुरा समझ। संध्या वंदन नहीं करूंगा तो क्या बिगड़े, देख लेता हूँ भगवान क्या करेगा मेरा। अब बताओ उनका भगवान से लड़ने को दिल जाए तो संध्या वंदन करो, पूजा पाठ करो, नित्य करो। ऐसे आपके भला के लिए कहा हुआ विधियों में आप दोष में हो, ये देव भाव से हमको पता है। और जो आपके निषेध गया उसको हम जरूर करेंगे, ये यहां पर कहते हैं ऐसे न करते हुए। आपकी हर बात मैं मानूंगा लेकिन करूंगा मैं अपना, ये कैसी श्रद्धा है भाई है? आपकी हर बात तो मैं मानूंगा, मैं समझ भी रहा हूं लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं, करूंगा मेरा अपना मन मर्जी। इसका मतलब उस श्रद्धा का पीछे असूया छिपा हुआ है। इस श्रद्धा ने विशेषण दिया अनसूयम दो, असूया रहित श्रद्धा। तार श्रद्धा संपन्न व्यक्ति जब मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान किया करेगा, ये भी ये मानव आप कर्म भी मुचलते, ये कर्म भी अपी मुचलते, कर्म से भी क्यों कह रहे साक्षात मुक्ति नहीं है, कर्म मुक्ति अपने यहाँ पर अमुख्यत्व का जोड़न करने के लिए, गौण मुक्ति को कथन करने के लिए, या क्रमिक मुक्ति का कथन करने कर्म से भी मुक्त होता है। इसका मतलब कर्म के माध्यम से अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञानों को ज्ञानानुभूति से ये मे मने मदीयम इदम मदम भाष्य अनुतिष्ठे अनुवर्तन्ते ये मानवा ये मानवा के भी उच्चन्ते, इसके साथ अनुवर्तन है ये मानवा इदम के साथ पहले यदिदम करके भी ग्रहण करना पड़ेगा आपको। यदिदम मदियम जो पूर्व में कहा हुआ है ना, वो यह तो वह अध्याय करना पड़ेगा। यदिदम मदम मदियम मतम ये मानवा नित्यम अनुतिष्ठन्ते अनुवर्तन्ते मानवा मनुष्य श्रद्धावंत श्रद्धा शास्त्राचार्योपदिष्टे अदृष्टार्थे विश्वास उत्तम श्रद्धान। शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा किस विषय में अदृष्ट पदार्थ होंगे, अदृष्टार्थे उपदिष्टे अदृष्टार्थे जो है विश्वास उत्तम, इसी का नाम श्रद्धान श्रद्धावतम। क्योंकि वासुदेव कैसा है, सर्वसरद है, सर्वसरुदय सभी के अत्यंत हितैषी अहैतु की कृपा करता है वो, बिना कोई निमित्त का वो कृपा करता अनुग्रह करता है। उसकी कृपा करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अहैतु की कृपा करता उस व्यक्ति का ये मत है मध्यम इधम, उसमें इतने श्रद्धा करना तो अति आवश्यक। अनुसूयंत असूयांच मई गुरो वासुदेव अकुर्वंत असूयांच, असूया क्या है गणेश दोष आविष्करण असूया, किसने असूया नहीं करनी है मई मुझ परमात्मा ने गुरो वासुदेव मुझ वासुदेव आत्मक गुरु में जगत गुरु है, जगत गुरु है जब संपूर्ण जगत का एक गुरु है जो ऐसे उस परमात्मा के वचनों में अवश्य ही कभी भी असूया नहीं करनी चाहिए। अनसूयम था ये नहीं सोचना भाई दुखात्मक कर्म मुझे क्यों डाल रहे हैं, दुखात्मक कर्म मेरे को क्यों नियोजित कर रहे हैं, इसलिए भगवान ठीक नहीं है गलत है ऐसे उसके अंदर जो गुणवान है वो आपकी भला के लिए कह रहा है उसे दोष देखो ना, अपने आदमी उनको तो मुक्ति सीधा दे देता नहीं, और हमको जो है कतक कर्म करो तो असूया ऐसा हो सकता है, जैसे प्रसाद बांटने में ढेर कर देते हैं तो बड़ी गड्डी चढ़ाए उनको मिठाई का डिब्बा दे दिया जाएगा, छोटी गड्डी चढ़ाए तो उसको फल दे देंगे, एक थोड़ा सा लंबा सा नोट दे दिया उसको दे दे दे। ऐसा थोड़ी भगवान कर रहे हैं, ऐसे भगवान नहीं कर रहे, ऐसा करने वालों में बड़े असूया करो, लेकिन भगवान जो क्रम में नियुक्त कर भी रहे हैं तो इसमें भी आपका हित के लिए, इसलिए कहते देखो असियांच मई गुरु वासुदेवे अकुर्वंत न करते मुच्यंते तेपि एवं भूता सन कह कर्म भी धर्माधर्माख्य ही मुच्यंते, कर्म भी धर्माधर्माख्य कर्म के द्वारा वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। टीकाकार सभी जगह सभीओं ने एक ही बात कहा, कर्म भी मुच्यंते का मतलब क्या है, कर्म भी धर्माधर्माख्य सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारे न सम्यक ज्ञानीवत मुच्यंते, सभी लोगों ने यही व्याख्या किया, मैंने कौन कथन है ये सीधा मुच्यंति जो कहा जा रहा है वो तात्पर्य उसका वही है सत्श के द्वारा ज्ञान अनुभूति से ही मुक्ति है। और दूसरे जो असूया करते हैं उनका तो क्या होएगा, जो आपके विधि विधान पर विधि निषेध पर पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धायुक्त होकर अनुष्ठान नहीं करते हैं बल्कि आपके विधि विधानों में असूया करने लगते हैं, आपके कथन में जो विधि है उस विधि का पीछे गुण कारण, जो निषेध है उसका पीछे भी गुण ही कारण, उन गुणों में दोष आविष्कार और कहता है विधि को मत करो निषेध को करो उल्टा, ऐसा करने वाले को क्या होगा वे किस प्रकार के होंगे वो बता रहे हैं भगवान। एक अप्यसूयंदो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। हेतु किंतु तो पितर व्यावर्तन करने के लिए पूर्वोक्त मानवों से भिन्नत्व को सिद्ध करने के लिए तू लाया। तो मैंने किंतु जो अन्य लोग हैं ये एतत् एतन् मतम् मतम एतन् मतम यह जो मेरा मत है उस मत को जो लोग अप्यसूयंदो आगे भी ना एतन् मे मतम ये मतम है एतन् मे मतम अप्यसूयंदो नानुतिष्ठन्ति असूया करते हुए हर प्रकार से अभी उपसर्ग जोड़ दिया अभी तक वेदा सर्वदा असूयंदो नानुतिष्ठन्ति अनुवर्तन नहीं करते हैं ये उन लोगों को तान उनको कैसे समझो सर्वज्ञान मूढ़ान नष्टान अचेत स्थिति उनको ये समझो कि वे कैसे हैं सर्वज्ञान मूढ़े सर्वेषु ज्ञानेषु विभिन्न प्रकार मूढ़िता विभिन्न प्रकार से मूढ़ता को प्राप्त की है मूढ़ा सर्वविषय ज्ञान के मामले में उनको किसी भी प्रकार का विवेक नहीं मूढ़ता इसलिए वो कैसे हैं नष्टान अचेत अविवेकी है अतः वो नष्ट है ऐसे समझो। ये तो तद विपरीत एतन मम मतम अभ्यसूयन तो नाम दृष्टि और जो दूसरे लोग यद्यपि सर्वम समाप्त होते तो दोष सर्व या सर्व शब्द को संबोधन कोई ले रहे हैं हे सर्व ऐसा या सर्वत ईश्वर का ईश्वर ज्ञान ईश्वर का ज्ञान को से विमूढ़ ईश्वर ज्ञान विमूढ़ा ऐसा अर्थ लेते हैं इन भाष्यकार के अर्थ विष्ट नहीं सर्वेषु ज्ञानेषु सकल ज्ञानों में विमूढ़ प्रत्येक ज्ञान में परमात्म स्वरूप ज्ञान अनुस्यूत है उस अनुस्यूत वस्तु को ग्रहण नहीं करता हो उसे व्यावृत वस्तु को ग्रहण करेगा तीसरे विमूढ़ घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञानम इन समय क्या है ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम सर्वत्र आत्मा परमात्मा अनुसूत है उस ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम को छोड़ दिया कहाँ रमन कर रहा है घट पट में इसीलिए सर्वेश ज्ञानेशु विमूढ़ यही ज्यादा ठीक है सर्व शब्द ईश्वर करना ईश्वर का ज्ञान से विमूढ़ है ये कहना उचित नहीं कुछ टीकाकार लोग अर्थ लिए हैं उचित नहीं भाषाकार का इसलिए मेरे अनुवर्तन नहीं कर रहे किंतु कर क्या रहे मैं मतलब सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ मैंने विविध प्रकार नाना प्रकार से मूढ़ता का भी तारतम्य जैसे ज्ञान का भी तारतम्य है ऐसे मूढ़ता में भी आनंद में भी तारतम्य जैसा जैसा ज्ञान वैसा वैसा उसका आनंद जैसा जैसा ज्ञान वैसा वैसा उसके भी आनंद सब जी अपना अलग अलग है। एक बार ऐसे हुआ ये सारे कचरा सर रहा है दुर्गंध वहां खड़ा नहीं हो सकता ठीक उसके बगल में एक ही झोंपड़ी और आप इतनी स्वच्छता में रहते हैं बड़ा आश्चर्य है बीमार और वो दुर्गम सड़े गले के पीछे पड़ा और रिस्ट कुछ मस्त कारण क्या करते हैं वो चिंतित चित्त में विवेक है उनको ना गंध का भानी नहीं मतदार रूप जैसे हो गया तो गंध क्या बताया मस्त रहे वो भी आनंद से सो रहा है और आप भी दवाई खा करके घर में आनंद से सो रहे दोनों को आनंद अनुभव हो रहा है लेकिन दोनों के स्तर अपना अलग है वो भी मूड है जो दवाई खा के सो रहा है वो भी मूड है भाई योग निद्रा आदि का अभ्यास करके सो रहा है वो भी मूड ही है ज्ञानी सो रहा है वो भी अपने पाल कर्मानुसरण उत्तरांश में अविद्यालय के लिए वो भी मुड़ेगी अर्थ मिलता है, किसी में ज्यादा है किसी में लेश है, फर्क यही है। इसे ज्ञान की तारत मिलता है, आप उसी में देख सकते हो, उसमें अत्यंत अल्प ज्ञान है, किसमें अधिक से अधिक ज्ञान है, किसी को आनंद भी मानसा भी चाहिए। मच्छर को भी अपना एक आनंद अनुभव तो हो ही रहा होगा, आप उसे नहीं समझ सकते। चिड़ियाओं की भाषा आप नहीं जानते हैं, चिड़िया भी अपने आनंद ले ही रहे हैं, सभी उस सुख का अनुभव कर ही रहे हैं। सुख की मात्रा में न्यूनाधिकता इसलिए आप सर्वेश ज्ञानेशु, कोई किसी ज्ञान में मूड हो रहा है, कोई किसी ज्ञान में मूड हो रहा है, कोई ब्रह्म ज्ञान में भी मूड हो रहा है, उसके तो ज्ञान नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान में भी मूड हो जाए, शाब्दिक ज्ञान पकड़ लिया, शब्दार्थ बोध पकड़ लिया, आप उसको लेकर अहंकार करके अपने आप है, मेरे से कोई ब्रह्म ज्ञान है, मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, इसमें क्या नहीं दुनिया में, ऐसा जो घमंड करे वो भी ब्रह्म ज्ञान में भी मूड है। इसलिए भाष्यकार यहाँ पर कोई विशेष नाम लेकर के दे सर्वेशु ज्ञानेशु विविधम मूढ़ा, तीसरो ज्ञान मूढ़ा तान विद्धि, उनको ऐसे जानो नष्टा नाशम गतान, वो तो वास्तव में अपने नाश को प्राप्त कर चुके, वो अपने नाश को प्राप्त कर चुके हैं। जो अपने विद्या का अहंकार कर रहा हो, जब किसी भी स्तर के अहंकार क्यों न हो, यदि अहंकार है वह निश्चित से मूढ़ है, वह नष्ट प्राय है। अच्छी दसो अविवेकी, ये क्या है, निश्चित रूप से अविवेकी। कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं नानुतिष्ठन्ति, परधर्मान् अनुतिष्ठन्ति, स्वधर्मं च नानुवर्तन्ते, तत्प्रतिकूला कथं न विद्यति, तच्छासनातिक्रम दोष तत्राह। अर्जुन के मन में इतने सारे प्रश्न उठ गए, महाराज ये किसी बात आप कह दिए, कस्मात्ना कारण तुझे मतम नाम कष्टम दे, कौन से ऐसा कारण है जिसके वजह से ये लोग विमूढ़ हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, अविवेकी हो रहे हैं और आपके मत का अनुष्ठान नहीं कर रहे और कर क्या रहे हैं, ये तो इनकी कुछ नहीं कर रहे, कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, पर धर्मान परम धर्मों का पर धर्मों का अनुष्ठान करने का तात्पर्य स्वधर्म नानवर्तन थे, स्वधर्म का अनुवर्तन नहीं कर रहे, स्वधर्म और परधर्म से यहाँ ये नहीं समझना है आप मुसलमान हो जाना, ये परधर्म हो गया, आप हिंदू रह गए तो ये स्वधर्म हो गया, नहीं, ये हिंदू धर्म मुसलमान धर्म कोई धर्म से कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो मतलब है स्ववर्ण आश्रम ना आश्रम आचरण वो यहाँ, आप जिस वर्ण में उत्पन्न हुए हैं और जिस आश्रम में रह रहे हैं उस वर्णाश्रमानुसार इन विहित कर्मों को ही स्वधर्म कहते हैं, और अपने वर्ण के अतिक्रमण करके या अपने आश्रम के अतिक्रमण करके पर वर्ण और पर आश्रम धर्मों का आचरण करोगे, कर्मों का आचरण करोगे तो पर धर्मानुष्ठान उसको पर है। आप क्षत्रिय करोगे ब्राह्मण का काम, है वैश्य करोगे ब्राह्मण का काम, वो गलत, वर्ण व्यतिक्रम हो गया, है आप ब्रह्मचर्य आसन में कर रहे हो गृहस्थ आसन का, आजकल ज्यादा हो रहा है तो ब्रह्मचारी लोग काम कर रहे हैं गृहस्थी, कॉलेज में रहते स्कूल में रहते हुए जो गृहस्थी को करना चाहिए है? वो करने लगे, प्रेम करना किसे काम है, पत्नी का काम है, स्कूल कॉलेज का क्या मतलब है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ब्रह्मचर्य आश्रम वहां सब नहीं होना चाहिए, वहां करोगे तो गृह धर्म कर रहे ना, आश्रम व्यतिक्रम हुआ तो नहीं हुआ, और गृह धर्म हो करोगे और गृह धर्म पालन नहीं करोगे सन्यासी जैसी जीने लगो, कोई बात है गलत, आश्रम व्यतिक्रम या कोई उच्चाश्रम वाला नीच आश्रम का धर्म पालन करे वो भी पढ़ता, उच्चवर्ण वाला नीचवर्ण का कार्य कर रहा है वो भी पढ़ता, यही समय नीचे से ऊपर वाला कर देगा तभी, किसी भी प्रकार का चाहे अनुलोम व्यतिक्रम है चाहे प्रतिलोम व्यतिक्रम है, किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम तो व्यतिक्रम है वो परधर्म ही है, उसमें आप परधर्म सिखाते इसलिए कहते देखो परधर्मान अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च नानुवर्तन्ते, तत्प्रतिकूला कथं न विद्यते आपके शासन के प्रतिकूल होकर आपके शासन के अतिक्रमण करने से जो दोष होता है उस दोष से क्यों ये भयभीत नहीं हो रहे? वेद के डंडा पर आज कोई डर नहीं है किसी को। इधर से वर्णातीत संप्रदाय आश्रमातीत संप्रदाय हो गए हैं, घूम फिर करके वहीं आना पड़ता है। आज जितने भी संप्रदाय हैं सब वर्ण और आश्रमातीत संप्रदाय हैं, करीब करीब करीब सारे के सारे। शांकर संप्रदाय में ही कहा जाता है लेकिन वहां भी पालन नहीं हो रहा, वहां पालन यदि भी वर्णाश्रम व्यवस्था को सम्यक प्रकार से स्वीकार करके संस्कारों का सम्यक प्रकार से पालन आदि करने का सिद्धांत शांकर संप्रदाय ने स्वीकृत पुस्तकों में कौन कर रहा है त्यौहार में? तो दूसरों के साथ रनिंग रेस में लगे हुए, ये भी दूसरों के साथ रनिंग रेस हो रहा है, स्पर्धा हो रही है। वो संप्रदाय में इतने महात्मा हो गए, हमारे संप्रदाय में कैसे होगा? गरीब शूद्र को दे दिया, अपने आदमी वैश्य को दे दिया, क्षेत्र को दे दिया, सबको दे दिया, प्रेर दिया, पूरा पूरा चौपट कर दिया। ही तो हो रहा है ना, तो इसीलिए कहते आप तो वर्तमान में यद्यपि सदी परधर्म का ही पालन कर रहे हैं, इक्का दुक्का ढूंढने पर कहीं मिल सकता है जो स्वधर्म का पालन करे, ब्राह्मण हो, जैसे जिसमें बताया था मैंने जन्मतः वर्णतः आश्रम, तीनों दृष्टिकोण से स्वधर्म को पालन करने वाले कितने मिलेंगे? विश्व भर के आप गिनती करके देखोगे तो मुश्किल से 10-15-50 हम लोग बहुत ज्यादा लिबरल मार्क्सशीट बना भी दोगे तो 100 होंगे। ग्रेस मार्क्स दे दे करके एक्सेप्ट कर दिया जा है तो 100 आदमी से ज्यादा नहीं मिलेगा जो जन्मतः वर्णतः और आश्रमतः स्वधर्म का पालन करने वाले। इसलिए अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल सही है, क्यों इनको आपके शासन से जन्य शासन के विरोध से जन्य जो दोष का पता ही नहीं? क्या था? भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं, कौन है व्यक्ति संसार में जो अपनी वासनाओं को मार के चल सके, अपने जन्म जन्मांतर में संस्कारों को मार के चलने के स्वभाव वाला कौन? अभी एक लेख हम लिख रहे थे जो दिया है, इसमें शुरू में ही लिखा है धन्य मनुष्य जन्म जो मिलता कहते हैं लोग, कहते हैं शास्त्रों में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ, ये योनि अत्यंत दुर्लभ, लेकिन दुख से कहना पड़ता है 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा करते करते मनुष्य के अंदर जो पशु के संस्कार भरा रहा है उस संस्कार से उनको उठने दुख की बात, ये हर कोई उठने बिना आत्म कृपा ईश्वर कृपा गुरु कृपा शास्त्र कृपा के इस कृपा चतुष्टय की कृपा हुए बिना कोई भी व्यक्ति अपने पार्श्व के संस्कारों से इन वासनाओं से ऊपर उठ नहीं सकता। इसी के अनुसार हम चलते हैं जिसको भगवान कहते हैं स्वदर्शन चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि और क्या कहना है? वेदों को रटे हुए बड़े विद्वान लोग भी क्यों ना हो, वेदांतों पर प्रवचन देने वाले भी क्यों ना हो, बड़े बड़े ज्ञानवान भी स्वस्थ प्रकृति है सुदर्शन चेष्ट है, तो आपने अपनी प्रकृति के सदृश ही चेष्ट प्रकृति में आंति भूतान हमारे को क्यों तुम दोष देते, क्यों ये प्रश्न आ रहे मेरे ऊपर? सभी अपने अपने प्रकृति के अधीन भूतानी प्रकृति मेरे यहाँ निग्रह क्यों कर सकते, किसको अनुग्रह कर? जब तक व्यक्ति स्वयं में विवेक नहीं करता और स्वयं को निग्रह नहीं करता कोई दूसरा इसको निग्रह नहीं करता। हम ला क्या समझाए? जब तक वेदांत के पाठ चलते रहेंगे और इतनी संख्या हो या ना हो, जितने भी रहेंगे तो जरूर सुनते रहेंगे हमारे मुख से बात, ये बातें स्वभाव तो निकलती रहेगी, लेकिन फिर भी सुधरेंगे कितने। शायद एक दिन सुधरेंगे कितने हैं, इस पर विचार करके देखोगे शायद एक दिन है कि, क्योंकि कठिन मार्ग भगवान खुद कह रहा है ज्ञानवान व्यक्ति। कितने लोग शास्त्र पढ़ते हैं उसके बाद इतना वेदांत सुनकर के, इतने वैराग्य की बातें सुनकर, विवेक की बातें सुनकर के, विवेक वैराग्य से संपन्न होकर स्वाध्याय में ही आरूढ़ कितने हो, कितने स्वावरणाश्रम धर्म का अनुसरण करने के लिए तैयार, सन्यासी होकर के, ब्रह्मचारी होकर, या जिस त्याग वैराग्य से लेकर आया, जिस लक्ष्य के लिए आया, उस लक्ष्य के पीछे कितने लगने को भूल जाते लक्ष्य दरवाजे बाहर निकलते ही। कई बार में बैठे बैठे ही बात सुन रहे वैराग्य का, अंदर रागी राग की जो सीरियल चल रहा है, मनोराजी चलते रहता है। कई तो यही सोचते होंगे ये जैसा पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं इसे भी बढ़िया मैं बोलूंगा, ये क्या सोचा इसे बढ़िया मैं समझा दूंगा। कईयों के दिमाग में ऐसी ही वृत्तियां आती है, ये जानते हैं तो इसीलिए कहता हूँ मैं, यहाँ भगवान के स्पष्ट वचन है, ज्ञानवान अभी प्रकृति सोशा प्रकृति सदृशम, ज्ञानवान भी है ना अपनी प्रकृति सदृश भी राशिकार सुंदर समझाते इस बात को, तथा सदृशम सदृशम अनुरूपम चेष्टते कस्यानुरूपम चेष्टते स्वस्याकी आया प्रकृति अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति क्या, प्रकृति नाम पूर्व कृत धर्म धर्म संस्कार वर्तमान जन्म आदो अभिव्यक्त सा प्रकृति, पूर्व कृत धर्म धर्म आदि जो संस्कार वर्तमान जन्म आदि में जो अभिव्यक्त रखता है सा सदृश में सर्वाजंतु, उसी के सदृश ही सारे जीवात्मा ज्ञानवान अभी किम पुनर्मूर्ख, ज्ञानवान भी करेगा अगर मूर्खों का तो क्या नहीं। ये जगह पर पहुंचे हुए थे बलगाम में, हमने जोर यही सी पर दिया था संस्कार को सुधार। आश्चर्य है जो परमाध्यक्ष थे उस मंच का, ये अपने प्रवचन में गर्भिणी का दृष्टांत देकर इसी बात का प्रतिपादन किए, कोई संस्कार को सुधार ने हमारे प्रवचन को काटने के चक्कर में उन्होंने कहा, लेकिन इस बात से वो अपने आप को सिद्ध कर दिए कि स्वयं भी मूर्ख है और सभी मूर्ख, संसार में कोई विवेकी हो ही नहीं सकता, उनके दृष्टिकोण में संसार में कोई विवेकी हो ही नहीं, सब गर्भिणी वत दीवार को चाटने वाली होती, मिट्टी को खाने वाले ही होते, कोई सुधरने वाले संसार में है नहीं। बहुमतवाद आज की डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से उनका भी कथन सही है, तो भगवान भी कह रहे हैं जो विद्वान अभी ज्ञानवान अभी जब कह दिया उनका उस दृष्टिकोण से सही है कि विवेक तो कोई को नहीं, लेकिन इसका तात्पर्य तो ये नहीं है कि आप करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करें, आगे बात ही उठेगा। अर्जुन यही कहेगा कि ऐसा है यदि ज्ञानवान भी ऐसी कभी पुरुषार्थ कौन करेगा, फिर पुरुषार्थ कोई गुंजाइश नहीं, फिर शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, तब भगवान समझाएंगे नहीं, ये जरूर है हम अपने प्रकृति के अनुसार प्रवृत्ति को रहे हैं, फिर उस प्रवृत्ति में जो राग द्वेष है उसको तुम छोड़ दो, वही परम पुरुषार्थ, उसको जैसे आपने छोड़ेंगे वैसे ही सीधे सीधे आपकी प्रकृति की जो असत होना है, तो वासनाओं की वजह से जो पुनर्बंधन में प्रवृत्ति है वो अपने आप में, क्योंकि इन सभी में राग और द्वेष ही व्यवस्थित, प्रवृत्ति पूर्णतया ये तो नहीं सकता, पहले बोल चुके शरीर यात्रा भी नहीं संभव होती, शरीर यात्रा भी नहीं हो सकता बिना क्रिया कर्म की। कर्म तो ज्ञानवान करेगा और वो अपने प्रकृति के अनुसार करेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन करता हुआ होता हुआ उस प्रवृत्ति में विद्यमान राग द्वेष को त्यागना ही पुरुष उसके प्रयास, उसके लिए जोर देना है। संस्कार को सुधारो का मतलब क्या, उसका तात्पर्य यही है राग द्वेष रहित होकर व्यवहार का। व्यवहार तो होगा, कर्म तो होगा, उसे आप रोक नहीं सकते और कर्म भी अपने अपने प्रकृति के अनुसार होगा। हाँ, जितना भी वैराग्य की बात करते रहो, आश्रम बना के मकान बनाने तो बनाएगा ही, उसकी अपनी प्रकृति नहीं। बस इतना ही अंतर करो, उसमें राग द्वेष नहीं, करो अपने प्रकृति के अनुसार। नहीं तो पुरुषार्थ का सार समाप्ति करता है, सात्विक इसे कहते प्रकृति नामा। प्रकृति क्या है, कहते हैं पूर्व कृत जो धर्माधर्म आदि संस्कार है, वर्तमान जन्म के जन्म आदि में जो आदि में अभिव्यक्त, जन्म के क्षण में जो आपके प्रारब्ध रूपेण अभिव्यक्त हो चुका है, सा प्रकृति तस्या सदस्य में सर्वो जंतु ज्ञानवान की तस्मात प्रकृति में आंति भूतानि निग्रह की प्रश्न मम व अन्य। इसे सभी भूत अपने अपने प्रकृति को प्राप्त कर रहे हैं, इसे मुझे या किसी अन्य को तुम कैसे निग्रह कर सकते हो, माने आप किसी को भी इसमें कोई दोष नहीं दे सकते। तो वो कहेगा यदि सर्वो जंतु आत्मन प्रकृति सदृश में चेष्टते, यदि सभी जंतु अपने ही प्रकृति के सदृश ही व्यवहार करते हैं, न च प्रकृति शून्य कुछ रखती, इसका मतलब प्रकृति शून्य कोई है ही नहीं। अतः पुरुषकार से पुरुषार्थ से विषय अनुपत्ति, पुरुषार्थ के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। शास्त्र की प्राप्त होगा, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, तब उसके लिए जवाब देते हैं आगे। नहीं बिना वासना संस्कारों से हो, अतएव पुरुषार्थ के लिए गुंजाइश कहाँ रह गया, अवसर ही नहीं रह गया। पुरुषाकार से विषय अनुपत्य है कि पुरुषार्थ के विषय ही नहीं बनेगा, कि सभी अपने अपने वासना संस्कार के अनुसार चलते रहेंगे, फिर कौन पुरुषार्थ करेगा, अवसर नहीं है, तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र किसके लिए विधान कर रहा है, शास्त्र आनंद के प्राप्त हो जो उठते तो बात कहते हैं। यह बात है जो पूर्व पक्ष है यहाँ अर्जुन के मन का, आज के दिनों में बिल्कुल स्पष्ट ही लागू हो रहा है कि सभी लोग जो कोई भी मनुष्य उत्पन्न है यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर, सभी अपने अपने वासना और संस्कारों के अनुरूप ही जी रहे हैं। कोई भी शास्त्र रूपी प्रमाण को लेकर कार्य और अकार्य को समझते हुए जीवन में आचरण अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। भगवान आगे गीता ने कहे है ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्याकारी व्यवस्था, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण होता है। ऐसे शास्त्र रूपी प्रमाण से ज्ञात यथा शास्त्रों को पढ़े ही नहीं तो उसे जानेगा कैसे, शास्त्रों को पढ़े ही नहीं है तो जानेंगे कैसे मेरा कार्य क्या है, अकार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। भगवान कहते शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है जिससे आप कार्य और अकार्य कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था को समझ सकते हैं, अकर्तव्यों को त्याग कर कर्तव्यों को निभा सकेंगे। लेकिन जब हम लोगों के पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली के अंदर शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विचार का संबंधी कोई विषय ही नहीं है, तो मनुष्य मात्र को ऐसा ज्ञान होगा कैसे। इसलिए सभी अपनी अपने वासना संस्कार के अनुरूप ही जीवन यापन कर रहे हैं, कोई भी शास्त्र अनुरूप जीवन यापन नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ करके व्यक्ति का अभिवृद्धि के लिए जो शास्त्र का विधि विधान है वह व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान कहते बात तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन इंद्रियत्येन्द्रियत्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्नवशमागच्छे अव्यस्य परिपंक्तिः। इतना ही है, अपनी बात में और संस्कार के अनुसार भी चल रहे हो तो चलो, कोई बात नहीं। और शास्त्र समझकर अपने वासना और संस्कार को दबा के चल सको तो और भी उत्कृष्ट मामला। ऐसा तो नहीं भी कर सको, अपनी वासना संस्कार प्रकृति के अनुसार ही नहीं तुम्हें चलना है तो चलो, किंतु एक काम जरूर करना। क्या कहते हैं? ये जो इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने विषय में जो हो रहा है वह राग और द्वेष को व्यवस्थित है, उसके वश में नहीं आना। कार्य वैसे ही होने दो, लेकिन राग द्वेष वही तो पहले कर अपनी वास्ता और अपने संस्कार में रूप अवतारी करें, किंतु करता हुआ उन कार्यों में कभी भी किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न होने नहीं देना। इतनी सावधान रहना है, इतने सतर्क रहना है, इतना सजग रहना है कि आप अपने क्रियाकलापों से संबद्ध होते हुए भी असंबद्ध हुए रहेंगे, तभी आप उसके कार्यों में होने वाला स्वाभाविक राग द्वेष से वश में आप नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तयोर न वशम आगे, बस राग और द्वेष के वश में नहीं आना। विषय का स्वभाव है कि वह अपने आप से आपको कोई राग द्वेष देता नहीं है। विषय कभी राग देने वाला नहीं है, न विषय कोई द्वेष देता है। आपकी अपनी उस वस्तु के प्रति जो दृष्टि है, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, वही कारण है। आप किसी भी विषय के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार कार्यकारी कर रहे हैं, प्रवृत्ति अनिवृत्ति हो रही है, अपनी वासना और संस्कार संरूप हो रही हो, तो भी उस विषय वह जो विषय है वह कभी आपके अंदर राग द्वेष को पैदा नहीं कर सकता। विषय आपके अंदर किसी भी प्रकार के गुण दोष को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, क्यों? क्योंकि वे जड़ है, वे आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो होता क्या है, व्यक्ति स्वयं उसके साथ कामनाओं के अधीन होकर जब वासनाओं के अधीन हो जाता है तो या अपेक्षाओं को लेकर उसके साथ जब संबंध जोड़ता है तो वह संबंध यदि वांछित वस्तु के अपेक्षा की पूर्ति कर दे तो आप तो उसके अंदर राग हो जाता है, और ये पूर्ति न करें तो उसके प्रति द्वेष होता। विषय तो वही है, जैसे कई बार होता है आप कहीं चले जाते हैं तो मन में बहुत भावनाओं को लेकर जाते हैं, जैसे कई यहाँ पर आते हैं हमारे ही पास बहुत सुन सुन के आ जाते हैं इधर उधर से, बहुत बड़े विद्वान है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, चलो हम भी चलते हैं, चार दिन के बाद टायर पंचर हो जाते हैं, सुनते हैं तो भगा जाते हैं। इधर राग के साथ आए थे और एकदम द्वेष की भावना कर दिया, कारण क्या है? उसकी अपेक्षा कुछ और थी, पढ़ रहे अपेक्षा के अधीन है ना, विषयों के जो अनुकूल होना या इधर भगवान ने पहले बोल चुका जाए तो विषय अनुकूल साधन पेश उसी व्यक्ति को संहार करते कहने जा रहे हैं यहाँ पर दोनों बातों को, जिसके आधार पर अगला प्रश्न अर्जुन के मन में उठेगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए उसके वश में नहीं आना, राग और द्वेष वश में मतलब विषयों के व्यवहार करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, तुम तो अपने वासना संस्कार के अनुसार सकल क्रियाकलापों को करते रहो, एम करते वक्त उत्पन्न होने वाला जो राग द्वेष व्यवस्थित है उसके वश में नहीं, क्यों जी? यही चोर है, तो ही क्या परिपंक्त आपके श्रेय मार्ग में प्रतिबंधक बनने वाले, व्यवधान करने वाले रुकावट को डालने वाले, जैसे आप कहीं जा रहे हो रास्ते में उग्रवादी घेर ले आपको, चोर डकैत घेर लेते हैं आपको, लूट लेते हैं, उसी प्रकार आपकी जो है शुभमय यात्रा में विघ्न डाल दिया, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी श्रेय